Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 maja, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jutro sąd zdecyduje, czy student podejrzany o zabicie fotoreportera z Wrocławia trafi do aresztu. Po zmianach na liście leków refundowanych pacjenci po przeszczepach skarżą się, że na potrzebne im preparaty muszą wydać dużo więcej. Za chwilę w serwisie Trójki odpowiedź ministra zdrowia. 1200 zł za obrazę uczuć religijnych. Wyrok wydał sąd w Rosji. Jest wniosek o areszt dla dwóch 25-letnich mężczyzn w związku z zabójstwem znanego szczególnie w środowisku muzycznym wrocławskiego fotoreportera. Ryszard Pawłowski według ustaleń śledczych we wtorek w nocy zwrócił uwagę swoim sąsiadom, młodym ludziom, że ich zabawa jest za głośna. W odpowiedzi jeden z mężczyzn, student Politechniki Wrocławskiej, zadał mu śmiertelny cios nożem i on usłyszał zarzut zabójstwa. Drugi z zatrzymanych będzie odpowiadał za nieudzielenie pomocy. 53-letni Ryszard Pawłowski mimo reanimacji zmarł. Rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Małgorzata Klaus. Dzisiaj w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu przeprowadzona została sekcja zwłok. Biegli wykluczyli przypadkowość ciosu, wskazali, że przyczyną zgonu Ryszarda P. była rana kłuta w okolicach serca z przecięciem tętnicy i krwotokiem. 25-letni mężczyzna, który zadał śmiertelny cios, studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Jutro sąd zdecyduje, czy aresztować podejrzanych. Pacjenci po przeszczepach protestują przeciwko podwyżkom cen leków, które muszą przyjmować. Na nowej liście refundacyjnej, która obowiązuje od maja, niektóre preparaty mają wyższe ceny. Ale według ministra zdrowia chorzy nie mają się czym martwić, bo mogą stosować odpowiedniki droższych leków, które są równie skuteczne i bezpieczne. Tematem zajęła się Joanna Stankiewicz. Według Joanny Kopeć, która jest po przeszczepie dwóch narządów, od maja kilkukrotnie zdrożały leki immunosupresyjne. Koszt takiej recepty wynosił mnie około 85 zł. Po podwyżce za jedną receptę będę płacić blisko 620 zł. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że na listę wprowadzane są tańsze odpowiedniki leków oryginalnych i pacjenci mogą zmienić terapię. Mamy do czynienia ze zmianą z jednego preparatu na drugi, który jest odpowiednikiem, to pacjentowi po prostu nie tylko nic nie grozi, ale może być pewny, że skuteczność tego leczenia będzie zupełnie taka sama. Minister Radziwiłł dodał, że dzięki wprowadzeniu tańszych, tak samo skutecznych leków można finansować leczenie innych pacjentów. W ten sposób oszczędzamy często bardzo duże, wielomilionowe albo wielodziesięciomilionowe kwoty nawet na jednym leku. Możemy te pieniądze skierować na refundację nowych preparatów. Na przykład od maja są refundowane dwa innowacyjne leki na stwardnienie rozsiane. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zbliżający się sezon urlopowy będzie bezpieczniejszy dla polskich turystów wypoczywających za granicą, przekonuje Polska Izba Turystyki. Zacznie bowiem działać Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Ma on zapewniać zwrot wszystkich pieniędzy w razie kłopotów organizatorów wycieczek, na przykład bankructwa. Nie ma górnego limitu zabezpieczeń, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Klienci już nie będą czekać, tak jak do tej pory, półtora czy dwa lata na wypłacenie wszystkich roszczeń, ale Turystyczny Fundusz Gwarancyjny da taką możliwość, żeby na bieżąco były realizowane wypłaty roszczeń i minimalizowanie tych strat osób, które uczestniczyły w wyjeździe lub nawet nie wyjechały, ponieważ organizator ogłosił niewypłacalność. A w kasie funduszu jest w tej chwili ponad 10 milionów złotych. Biura turystyczne wpłacają do niego składki od każdej umowy podpisanej z klientem. 22-letnia Rosjanka została skazana za obrazę uczuć religijnych. Sąd w Białgorodzie orzekł, że musi zapłacić grzywnę w wysokości 15 tysięcy rubli, czyli ponad 1200 zł. Kobieta zamieściła w internecie zdjęcia, na których widać, jak przypala papierosa na terenie cerkwi od jednej z palących się tam świec. O tej i o podobnych sprawach z Moskwy Maciej Jastrzębski. Doniesienie do prokuratury złożyły osoby związane ze środowiskami prawosławnymi. Kobiecie groziła kara pozbawienia wolności, ale sąd wziął pod uwagę fakt, iż niedawno urodziła ona dziecko. Wcześniej sąd w Jekaterynburgu skazał popularnego w Rosji blogera Rusłana Sokołowskiego za opublikowanie filmu, na którym zaprezentował poszukiwania Pokemonów w jednej z miejscowych cerkwi. Blogerowi wymierzono karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Najgłośniejszy w Rosji proces o obrazę uczuć religijnych odbył się w 2012 roku. Pięć wokalistek grupy Pussy Riot odśpiewało w moskiewskiej cerkwi Chrystusa Zbawiciela pieśń krytykującą władzę Rosji i prawosławne duchowieństwo. Trzy z nich zostały aresztowane, dwie trafiły na 2 lata do łagru, skąd wyszły na mocy amnestii 4 miesiące przed końcem kary. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 5 minut po godzinie 21:00 w Trójce pora na wiadomości sportowe. studiu jest już Krzysztof Łoniewski. Koszykówka na początek i pierwszy mecz półfinałowy w Ekstraklasie Panów, a w nim polski Cukier Toruń 78-72 pokonał Energię Czarni Słupsk. Kolejny mecz znów w Toruniu, gra się do 3 wygranych. Teraz o zmianach w polskim tenisie. Zarząd PZT podał się do dymisji. Jak czytamy w specjalnym oświadczeniu na znak protestu przeciwko działalności ministra sportu i turystyki Witolda Bańki, minister swoimi wystąpieniami publicznymi i decyzjami utrudnia pracę zarządu i pośrednio wpłynął na przebieg kampanii wyborczej w związku, twierdzą zawiadujący federacją, w której od dawna, mówiąc oględnie, nie dzieje się najlepiej. Wybory nowego zarządu zaplanowane były dużo wcześniej i odbędą się pojutrze. Nie zmieniamy dyscypliny. W Paryżu jej nie chcieli, w Birmingham powitają z pocałowaniem w rękę. Maria Szarapowa, jak pamiętamy, dostała ostatnio pstryczek w nos i nie zagra w wielkoszlemowym Roland Garros. Nie zagra, bo nie otrzymała od organizatorów dzikiej karty. Chętnie przyznali ją za to eks-dopingowiczce zawiadujący turniejem w Birmingham. To jeden z ostatnich sprawdzianów przed Wimbledonem. Nie zapominamy o hokeju, tym bardziej, że Mistrzostwa Świata Elity wkraczają w decydującą fazę. Znamy dwóch pierwszych półfinalistów. To Finowie, którzy niespodziewanie 2-0 wygrali z Amerykanami i Rosjanie lepsi od Czechów w stosunku 3-0. Trwają spotkania Kanadyjczyków z Niemcami. Kanadyjczycy wygrywają 1-0 i Szwedów ze Szwajcarami. Tu mamy remis 1-1. Nemanja Nikolić. Kibice nie tylko Legii pamiętają doskonale Serba z węgierskim paszportem. W naszej piłkarskiej ekstraklasie strzelał jak na zawołanie. Został królem strzelców. Teraz zmierza w tę samą stronę za oceanem. W 11 meczach w trykocie Chicago Fire strzelił już 10 goli. Jest wybierany do 11 kolejki i uznawany za jeden z najlepszych nabytków w lidze MLS. Znów o sporcie za 2 godziny. Piątek będzie słoneczny i bardzo ciepły, na termometrach od 24 do 28 stopni. Wieczorem i w nocy także pogodnie od 8 do 14. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kto sądzi, że Wichrowe Wzgórza napisała kobieta, ten jest w błędzie. W trójkowym chuliganie literackim Eryk Ostrowski udowadnia, że autorem jest tajemniczy, wymazywany z portretów brat sióstr Bronte. Sobota, godzina 15, trójkowy chuligan literacki. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą. Polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Klub Trójki. Jeśli istnieje jedno takie miejsce na Ziemi, które pokazuje, jak niezwykle skomplikowany i trudny do zrozumienia jest współczesny świat, to jest nim na pewno Bliski Wschód. To, co dzieje się w Iraku, a zwłaszcza w Syrii, wymyka się pobieżnym analizom, zmienia się niemal z tygodnia na tydzień. Ciągle dochodzą nowe wydarzenia, nowi gracze, którzy nadają polityce i życiu ludzi w tym rejonie świata nowe formy. Trwająca od 6 lat wojna w Syrii pochłonęła już prawie 500 000 ofiar. Od 2003 roku Irak jest państwem, które nie może odnaleźć stabilizacji. W obliczu tych dwóch tragedii, konflikt izraelsko-palestyński, niegdyś kluczowy w światowej geopolityce, dziś wygląda na niemal marginalny. Niesłusznie zapewne swoją drogą. Jednocześnie panuje takie poczucie nie tylko w mediach, że zbliżamy się. Być może już osiągnęliśmy pewien punkt krytyczny w Iraku i Syrii. Ostatnie miesiące sugerują, że możliwy jest przełom. Co z niego wyniknie, to odrębna sprawa. Ale być może zbliżamy się, jeśli nie do końca, to do nowej, mniej drastycznej fazy tych konfliktów. Czy tak jest w rzeczywistości? O tym porozmawiamy w dzisiejszym Klubie Trójki. Ti rošti se jedna kam, pa nad binem ke čoneške, men te moja uver da bi, lakholači, lakholači, enda dled bonger java, šone khuni bonke shava, خیالیش دانم آویم به چیل لای دلت باویم باش زانیم گر به جستش با من نبوی بخوا دلت هر با یادگاری زورم لات ماوین بخوینی گویم تو مار کراوین هیچ یاند نین از دین ماوان بالا دلتا بنین نوان کاتی روشتی سیرت ناکام باند بینم که چون وایا وور دبین لخولچی لخولچی هستم با تو بس هست نبود لگل هستت فرقی هبود من با تو آوام دلکم چیل هستی سردی تو کم Kurdyjski artysta Amir Morad w dzisiejszym Klubie Trójki i nasi goście. Dr Sylwia Surdykowska z Zakładu Iranistyki Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Adam Balcer z Instytutu Badawczego Wisa Europa. Dobry wieczór. I Michał Żakowski, reporter z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Witam. Dobry wieczór. Michał, który wielokrotnie bywał w rejonie, o którym dzisiaj będziemy mówić. Na początek chciałbym wszystkich was poprosić o to, żebyście zgodzili się albo nie zgodzili z tą tezą, którą postawiłem na początku. Czy to jest rzeczywiście znaczący moment w historii tych wojen i jeżeli tak, to jakie elementy o tym decydują, a jeżeli nie, no to nie. To wtedy pogramy muzykę przez najbliższe 50 minut pewnie. Adam Balcer. Czy to jest ważny moment? Moim zdaniem tak, dlatego że w tym roku najprawdopodobniej państwo islamskie przestanie istnieć. Oczywiście w znaczeniu państwa będzie pewnie działała jako organizacja terrorystyczna i partyzancka. Natomiast istnieje naprawdę duże prawdopodobieństwo, że straci najważniejsze miasta i w efekcie terytorium, co jest bardzo ważnym atrybutem każdej państwowości. Natomiast jeśli mogę się nie zgodzić, bo można się też zgodzić, nie zgodzić, prawda? Bo była dość długa wypowiedź wprowadzająca, nie mówię, że to coś złego. To nie zgodziłbym się z tym, że to jest ten rok jest szczególnie krwawy. Jak spojrzymy na statystyki, to w zeszłym roku na przykład były krwawsze walki. I tak samo rok 2015 był bardziej krwawy niż ten. Dlatego, że w tym momencie w niektórych regionach, na przykład Syrii, sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy na poziomie lokalnym rozejmy, które oczywiście raz funkcjonują, raz nie, ale generalnie intensywność walk zmalała, plus państwo islamskie jest ewidentnie w odwrocie, przegrywa tą walkę i w efekcie też jego straty nie są i ta intensywność walk też jest mniejsza niż powiedzmy rok temu. Sylwia Surdykowska. Ja nie znam się tak na państwie islamskim, natomiast patrząc na Iran, bo tym się głównie zajmuję, to myślę sobie, że już nieraz widziałam, jak wszyscy żeśmy się ucieszyli z różnych wydarzeń, które miały miejsce na Bliskim Wschodzie. Mówię o tych ruchach rewolucyjnych w Egipcie, w Tunezji i tak dalej. I był taki moment, gdzie przez prawie pół roku komentowaliśmy to tak mniej więcej, że no już sytuacja jest, mamy coś za sobą, po czym okazało się za chwilę, że to były przedwczesne wyroki i że za chwilę wszystko się jeszcze bardziej zepsuło. Natomiast z punktu widzenia Iranu myślę sobie też, że jeśli bierzemy pod lupę Iran, to znowu rozmawianie o Iranie jest często tak nieprzewidywalne w polityce wewnętrznej, nie zagranicznej, wewnętrznej, że ja już mam tutaj ogromną ostrożność i teraz przenosząc to, jeśli można w ogóle to przenieść na Bliski Wschód, to ja myślę, że my po prostu niewiele wiemy, bo gracze i ten czynnik ludzki tak często się zmienia, że po prostu my tu już myślimy, że się do czegoś zbliżamy, a okazuje się, że potem wszystko się przewraca. I to, co pan tutaj powiedział, że jest to szczególny moment, ja myślę, że jest szczególny moment, bo wiele rzeczy się zmienia w skali całego świata. O tyle myślę, że jest istotne, że rozmawiamy akurat w tej chwili, że są pewne fakty, które mają miejsce, prawda? My tak. O tych faktach będziemy mówić. Mhm. Ja szybko przelecę, żebyśmy mieli jakby punkt odniesienia, prawda? To, co się dzieje z Kurdami, to, co się dzieje w Turcji, to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, oczywiście wraz z wyborem Trumpa. Adam Balcer wspominał o klęskach państwa islamskiego i prawdopodobnie marginalizacji tego ruchu w takiej formie, w jakiej znamy go do tej pory. To są takie miejsca, takie elementy, które pokazują, że coś być może się zmienia. Michał, ty wróciłeś bardzo niedawno z Mosulu, z irackiego Kurdystanu i byłeś też jakby w Iraku właściwym. Czy tam się odczuwa, jest takie oczekiwanie, że za chwilę nastąpi coś istotnego? Tak, tam jest ogromna niepewność co do losów, co do przyszłości. I ta nieprzewidywalność, o której tutaj doktor Surdykowska powiedziała, to jest rzecz niesamowita, dlatego że nikt nie jest w stanie zaplanować swojej przyszłości na najbliższych kilka miesięcy, dni nawet, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Ta przewrotność losu ludzkiego i wydarzeń politycznych na Bliskim Wschodzie, chociażby w nawiązaniu do tej arabskiej wiosny, o której doktor Surdykowska powiedziała, przecież dla ludzi z Mosulu, mieszkańców Mosulu i tamtych regionów, arabską wiosną było nadejście państwa islamskiego. No dla nas rzecz absolutnie niewyobrażalna. Jak to? Tutaj oczywiście ma to swoje podłoże w poprzednich rządach Nuriego al-Malikiego, premiera Iraku, i jakby drastycznych jego decyzjach dotyczących bojówek szyickich, które grasowały na tamtych terenach. To są rzeczy znane. Natomiast oczywiście to wszystko podskórnie drga, natomiast czas na polityków i co się wydarzy na Bliskim Wschodzie w dużej mierze zależy właśnie od tych, którzy rządzą. Przed programem rozmawialiśmy, ja wspominałem od chyba pierwszego roku wojny w Syrii zaczęły pojawiać się takie grafiki, które pokazywały splot interesów różnych państw i różnych graczy w tym rejonie. I te grafiki stawały się z każdym miesiącem coraz mniej zrozumiałe, coraz więcej milicji, bojowników różnego rodzaju i różnego kalibru pojawiało się. Te sieci stawały się zaplątaną pajęczyną, w której na dobrą sprawę nawet specjaliści z trudnością się jakoś odnajdywali. Ale ja bym proponował, żebyśmy podjęli trud przekazania słuchaczom odrobiny istoty rzeczy. To znaczy, kto z kim walczy i o co. Jacy są główni gracze wokół tego, co dzieje się w tej chwili w Iraku, Syrii? Ja specjalnie mówiłem o konflikcie izraelsko-palestyńskim, który wydaje się gdzieś tam na marginesie, ale są ludzie w Iraku i są ludzie zwłaszcza w Palestynie i w Izraelu. Są ludzie w Libanie, którzy uważają, że to właśnie ten konflikt jest kluczowy w ogóle dla całej sytuacji na Bliskim Wschodzie i dopóki sprawy Palestyńczyków się nie rozwiąże, to takie wojny będą trwały. Ale być może tak, być może nie. Adam, jak byś określił w tej chwili te najważniejsze linie, na których rozgrywa się ta batalia? Moim zdaniem kluczowa kwestia to jest właśnie świat na Bliskim Wschodzie po ISIS, po Państwie Islamskim. Trochę to przypomina sytuację koniec II wojny światowej. Oczywiście nie ma co porównywać Hitlera z Państwem Islamskim, bo to w ogóle nie ten poziom potęgi. Ale generalnie chodzi o to, że już wiadomo, że oni przegrają. Ale teraz jest pytanie, jaki nastąpi podział tego terytorium pomiędzy najważniejszych graczy. Mamy graczy na poziomie poszczególnych krajów, a możemy zejść nawet nad sam dół, że mamy, prawda, tak jak mówiłeś, jakieś też milicje, że mamy na przykład konfederację milicji i tak dalej. I mamy tych graczy najważniejszych w regionie i w skali kontynentalnej, nawet globalnej. Tak? Więc moim zdaniem krajem, który odgrywa w regionie bardzo ważną rolę i który bardzo urósł w siłę na tych konfliktach, to jest Iran. Od którego będzie bardzo dużo zależało i który oczywiście stworzył tandem z Rosją. To nie jest tak, że to jest zgodne, wspaniałe małżeństwo i że jest pełna wspólnota interesów, natomiast ewidentnie jest coś takiego, że są to dwaj gracze, którzy w tych ostatnich kilkunastu miesiącach można powiedzieć, że odnieśli spore sukcesy. Najważniejszym było zdobycie Aleppo. I bez nich oczywiście Asad nie byłby bez znaczenia, co oni sami mówią, tak? To, ponieważ tam na miejscu są żołnierze, sprzęt i tak dalej i z Rosji, i z Iranu oraz ochotnicy i z Iraku, i z Afganistanu, szyici, plus mamy jeszcze Hezbollah. Pamiętajmy, że to jest bardzo istotny gracz z Libanu. I tu jest pytanie, o co chodzi Iranowi? Moim zdaniem chodzi o to, żeby być tym dominującym mocarstwem regionalnym, które jest w stanie kontrolować ten cały obszar pośrednio od Libanu poprzez Syrię Asada do Iraku szyickiego i że w samym Iraku szyici ze względów demograficznych będą najsilniejsi i mamy ten tak zwany półksiężyc szyicki, którego bardzo boi się Izrael, stąd możemy zaobserwować w ostatnich kilku miesiącach, o czym się w mediach tak bardzo nie mówi, intensyfikację nalotów Izraela na cele w Syrii, przede wszystkim uderzenia właśnie w Hezbollah i Irańczyków. I takie działania oczywiście mogą doprowadzić, moim zdaniem, konflikt, tutaj się nie zgodzę, izraelsko-palestyński. Wyobraźmy sobie, że nie ma w ogóle Izraela. I tak byłaby na przykład wojna w latach 80. Iraku z Iranem, chyba o wiele krwawsza niż wszystkie konflikty Arabów z Żydami razem wzięte. Więc mamy coś takiego, że tutaj będzie bardzo ciekawa rozgrywka między Izraelem i Arabią Saudyjską. To nie jest przypadek, że teraz Trump, jak będzie jechał z pierwszą wizytą na Bliski Wschód, to właśnie odwiedzi te dwa kluczowe kraje, a Erdoğan, prezydent Turcji, jest teraz, będzie jechał do Stanów. A po drugiej stronie mamy właśnie Iran i to będzie kluczowe i wchodzimy na poziom wyżej, mamy tych głównych graczy typu... I zostańmy na razie na tym jeszcze poziomie średnim, prawda? To znaczy, powiedziałeś o setkach, może tysiącach różnego rodzaju ugrupowań mniejszych lub większych, które czasami walczą wspólnie, czasami walczą przeciwko sobie. Iran. Iran w przededniu wyborów, jutro te wybory, w piątek, tak, odbędą się w Iranie. One pewnie z punktu widzenia tego, o którym rozmawiamy, takiego geopolitycznego, czy aspiracji Iranu, o których wspominał Adam Balcer, tak, pewnie nie mają wielkiego znaczenia, prawda? Wydaje się, że nie mają wielkiego znaczenia, bo nic nie zmieni. Tak czy inaczej Iranowi, bez względu na to, kto wygra, będzie zależało. Zresztą zależy od dłuższego czasu i wydaje się, że można powiedzieć, że Iran jest teraz takim państwem, które odgrywa rolę jakiegoś mocarstwa w regionie, bo jednak no, ma bardzo stabilną sytuację wewnętrzną, wokoło właściwie wszędzie się pali ogień, a Iran od czasów rewolucji, prawda, czyli od... Niech pani wyjaśni, jak to się stało. To znaczy, jak to się stało, że w ciągu tych ostatnich lat Iran najbardziej zyskał, bo jak rozumiem, tu się zgadzacie państwo, tak, na wojnie w Syrii. Jak najbardziej się zgadzamy i trudno to oczywiście wyjaśnić, natomiast niewątpliwie pewnym fenomenem, ja myślę, że jest ustrój Islamskiej Republiki, o który, czyli przypomnę, że chodzi o ustrój Velayat-e Faqih, czyli na czele państwa w skrócie stoi prawnik muzułmański, który właściwie sprawuje kontrolę nad wszystkimi instytucjami w państwie, pomimo że system ten nosi znamiona demokracji, bo mamy wybory, choć nie do końca wolne, bo kandydaci są akceptowani przez poszczególne instytucje, więc nie można powiedzieć, że są do końca wolne wybory z naszego punktu widzenia, ale są. Jest władza sądownicza, jest władza ustawodawcza, jest prezydent, prawda? I pani Sylwia, może Iran był prekursorem demokracji nieliberalnej, prawda? To ja znane bym, pojęcie, ja które w Europie się w tej ja chwili w ogóle pojawia. Bym nie chciała używać tej całej terminologii, bo ona jest w przypadku przekładania tego na Iran, w ogóle jak mówimy konserwatyści, liberalni tak. politycy, to też to nie jest do końca odpowiednie. Natomiast 38 lat mija od rewolucji, 38 lat temu ustanowiono system ustrój velayat-e faqih, co oznacza, że podstawową rolę w państwie jednak pełnią uczeni szyiccy. Oni są jednocześnie politykami i tutaj bardzo często popełnia się błąd, że ich się lekceważy w takich dyskusjach, że to są no tylko duchowni. Duchownych kojarzymy z takimi postaciami, jakie mamy tutaj na naszym podwórku. Tymczasem trzeba wziąć pod uwagę, że ci duchowni, oni przekraczają kolejne stopnie wykształcenia i kariery i na tych najwyższych stopniach to są rzeczywiście, muszą być bardzo dobrze wykształceni ludzie i to w różnych dziedzinach. I oni są też politykami. Dodatkowo nie są też monolitem. Mamy tutaj bardzo różnych polityków i bardziej liberalnych, bardziej konserwatywnych, bardzo konserwatywnych. I teraz wydaje się, że z jednej strony ten sposób rządzenia i ten system władzy wydaje się czasami niezrozumiały. Dlaczego Irańczycy w to wchodzą? I tutaj można tylko powiedzieć, że od 38 lat, od momentu wprowadzenia tego systemu, w zasadzie sami duchowni dyskutują, czy on jest właściwy, czy nie jest właściwy. Jedni mówią, że nie jest właściwy, bo pozostawiana jest władza jednemu człowiekowi na górze i proponuje się w zamian za to, takie propozycje są, co będzie, jak umrze Ali Chamenei, żeby to była na przykład Rada Duchownych, ale tego nie wiemy, co będzie ostatecznie, bo o tym się decyduje w centrach duchownych, a informacje stamtąd specjalnie nie wypływają na zewnątrz. No, a ten sposób rządzenia jest Irańczykom znany i myślenia o władzy od czasów właściwie pierwszej państwowości perskiej. Ale czy z tego, co pani mówi, wynika, że ten sposób rządzenia zapewnia jakąś... zapewnia po pierwsze ciągłość, po drugie stabilizację myślenia również o własnej roli i w regionie, i na świecie? Trochę, bo pamiętajmy, trochę, to jest strasznie, jeśli trochę, patrzymy na trochę. To, co się działo z Iranem od zewnątrz, prawda? Mhm. To znaczy cały system sankcji, problemy gospodarcze. Tak. To był kraj, który, no nie chcę powiedzieć, że jechał na ostatnich nogach, bo pewnie nie jechał, ale ludzie, przeciętni ludzie odczuwali skutki sankcji w sposób tak, i proszę, dramatyczny. Proszę posłuchać, co było, kiedy sankcje były zaciskane coraz bardziej wokół Iranu. Nie pamiętam, czy to był prezydent, czy najwyższy przywódca Ali Chamenei. Wygłosił orędzie do narodu, w którym powiedział, użył bardzo popularnych i dobrze znanych świadomości Irańczykom pojęć, że my musimy teraz to wszystko wytrzymać. Odniósł się do całej tradycji właściwie bohaterstwa i takiego postrzegania bohatera szyickiej. My musimy zacisnąć pasa, nie damy się, wytrzymamy ile trzeba. I faktycznie w przypadku Irańczyków, choć społeczeństwo jest bardzo zmęczone, ma dość tej całej sytuacji ekonomicznej, ale w jakimś sensie ta populistyczna retoryka bardzo dobrze funkcjonuje. To znaczy potrzebny jest Iranowi wróg zewnętrzny, żeby się skonsolidować w środku przeciwko temu wrogowi. I sankcje w jakimś sensie odgrywały taką rolę. Czy Rosja jako sojusznik Iranu to jest nowy, stały element? No stały, trudno mówić o stałości, ale na ile jest to traktowane przez władze irańskie, na ile Rosja jest traktowana instrumentalnie, na ile to jest ta zbieżność interesów? No, wydaje się, że w regionie jest dosyć duża zbieżność interesów, natomiast czy polityka się nagle odwróci, to tego naprawdę, ja uważam, że to jest niesłychanie trudna sytuacja. Na dzień dzisiejszy to, co widzimy, wydaje się, że to jest stały partner, niewątpliwie, bo bez niego w regionie Irańczycy na pewno nie mieliby takiego pola do popisu. Ja bym chciał, żeby... vice versa, pamiętajmy, vice versa, że to jest podmiotowy gracz. Iran nie jest tutaj jakimś wasalem Rosji, tylko Rosja też by nie osiągnęła tego wszystkiego, gdyby nie to, że postawiła na dobrego konia. A ja jestem ciekaw, czy model irański to nie jest właśnie model, który też na naszych oczach wykuwa się jako ten, który będzie sprzyjał i będzie mógł być wykorzystywany do rządów w państwach muzułmańskich właśnie regionu Bliskiego Wschodu. Ja nie mówię, że ten dokładnie system, ale rzeczywiście tutaj

Amin Mugdad, skrzypek, zagrał utwór dla pokoju w miejscu zniszczonym przez fanatyków. W meczecie znajdowała się bowiem krypta proroka Jonasza. Dźwięki, melodia, może niedoskonałe, ale gest o niezwykłym znaczeniu. O wyborze życia lub śmierci, wojny lub pokoju. W mieście, które zna dramat ludzkości od tysięcy lat, od czasów władców Asyrii i najeźdźców z Persji czy Babilonii. Relacja Michała Żakowskiego z Mosulu i w studio jest m.in. Michał Żakowski, także Sylwia Surdykowska i Adam Balcer. Michał, ty już o tym wspominałeś, ale na czym polega wyzwalanie Iraku spod władzy państwa islamskiego? Bo my na to patrzymy znowu w kategoriach dosyć jednoznacznych, prawda? Państwo islamskie złe, na przykład armia iracka, czy Kurdowie walczący z państwem islamskim dobrzy, a zatem skoro przyjdą Kurdowie i skoro przyjdzie armia iracka, to będzie dobrze w przeciwieństwie do tego, co było do tej pory. No chyba, że będzie właśnie źle, jak o czym świadczą niejedne wypowiedzi ludzi, z którymi rozmawiałem we wschodnim Mosulu, w zachodnim Mosulu. Problem jest taki, że samo miasto jakby to jest symbol współczesnego Iraku. Miasto, które wspierało Saddama Husajna, w którym mieszkali generałowie lotnictwa irackiego, którzy też wojskowi, którzy wspierali państwo islamskie, logistycznie nazwijmy to, bo sukcesy państwa islamskiego zależały też od tych właśnie oficerów Saddama Husajna, którzy zostali odrzuceni i jednak nie chcieli oddać władzy w pełni w Iraku. Natomiast teraz następuje okres rozliczeń. Na Bliskim Wschodzie, w każdym z tych państw, rozliczenia oznaczają krew, no niestety. I teraz pytanie jest, mówisz o Kurdach. Kurdowie wyzwalając tereny też mówili o krwi, ale w ten sposób, że to, co wyzwoliliśmy i tam, gdzie poświęciliśmy naszą krew, to jest nasze. No i teraz są pozycje peszmergów na terenach Iraku, tego właściwego, jak to nazwałeś. Zresztą to już jest ciekawe, że zaczynamy używać pojęć, które nam jakoś tę sytuację próbują wyklarować. Kurdystan i właściwy Irak, tak? Tuż obok. No i też pytanie, co się stanie... Mimo, że nominalnie jest to część Iraku. Mimo, że to wszystko jest cały czas jedno państwo. Natomiast wyzwalanie też jest wyzwalanie symboliczne w tej medialnej warstwie. Zdobycie Mosulu, zdobycie tego meczetu al-Nuri, tego krzywego minaretu, który symbolizuje tą walkę z państwem islamskim w Iraku właśnie. To nie jest koniec, bo jeszcze pozostała cała pustynia syryjska, pozostały tereny, w których państwo islamskie jeszcze ma swoje komórki. To jest wszystko do rozgryzienia w przyszłości, ale ja mam wrażenie, że to, co jest najważniejsze teraz, to rola mocarstw i rola polityków regionalnych oraz przywódców plemiennych w rozwiązywaniu teraz już tego, co nadchodzi. Mnie osobiście bardzo niepokoją zachowania ludzi, którzy boją się mówić na suku i rozmawiać ze mną, czyli na bazarze. Tak? Niepokoi mnie to, że człowiek mówi o tajemniczych listach i znikających ludziach, ponieważ szczerze odnoszę to do 2003, 2004 i 2005 roku. Dokładnie tak zaczynały się problemy Iraku po tak zwanym wyzwoleniu i nadejściu demokracji ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj oczywiście jest bardzo ważna jedna rzecz. Jeżeli Amerykanie tak zaangażowani mocno w Irak od lat i teraz też, nie udawajmy, że ich tam nie ma, bo są, jest tam jedna z największych ambasad na świecie, to jest w Bagdadzie amerykańska, na nich spoczywa ogromna odpowiedzialność, żeby ci ludzie się nie powyżynali, jeżeli tylko państwo islamskie upadnie w Mosulu. Dobrze, to do tego dojdziemy, do Amerykanów, no bo niby na nich spoczywa odpowiedzialność, to jest za każdym razem. Nie na tylko. Nich spoczywa odpowiedzialność, po czym, kiedy doprowadzają do sytuacji na przykład takiej jak w 2003 roku, wszystko na nich zwalamy i słusznie pewnie, akurat w tym wypadku, oni się wycofują, przynajmniej nie ma już takiej obecności amerykańskiej na Bliskim Wschodzie, nie ma, jak to się mówi, butów amerykańskich na Bliskim Wschodzie. Poza paroma tysiącami. Dobrze, poza paroma tysiącami. Ale za chwilę o tym porozmawiamy, bo ja bym chciał, żebyśmy jeszcze przedtem co najmniej o dwóch graczach na tym poziomie regionalnym porozmawiali, to znaczy o Kurdystanie i Turcji. Może o Turcji, Adam Balcer. Bo to jest gracz, który w bardzo trudnej sytuacji był przez lata. Być może ta sytuacja zaczyna się dla Turcji klarować, a może nie. No, Turcja jest krajem, który oczywiście w regionie ma pewne wpływy, ale nawet jak spojrzymy na mapę Syrii, to od razu możemy zobaczyć, jak te wpływy są ograniczone. Rosja i Iran pozwoliły Turcji wejść do Syrii po to, żeby nie połączyli się Kurdowie w jeden pas kontrolowanego przez nich terytorium, gdzie de facto istnieje państwo kurdyjskie Rożawa w Syrii, która jest odrębnym bytem, żeby było jasne, od de facto państwa, o którym mówił Michał, czyli kurdyjskiego rządu regionalnego, bo taka jest oficjalna nazwa w Iraku. To są dwa byty. I Turcja bardzo nie lubi tego państwa w Syrii, które ma teraz swoje co najmniej 5 minut, dlatego że Kurdowie w Syrii prowadzą bardzo skuteczną walkę z państwem islamskim. Też jak spojrzymy na mapę, to jest oczywiste, że oni mają największy potencjał, ale jest jeszcze doświadczenie, są szkoleni przez Amerykanów, zaczęli dostawać ciężką broń. Teraz dzisiaj Amerykanie oświadczyli, że też dostaną broń przeciwpancerną. Ci żołnierze amerykańscy stanowią w jakiś sposób ochronę, dlatego że jak Turcja spróbowała bombardować tereny kurdyjskie, to od razu amerykańscy żołnierze i lotniczo, i artylerią, to amerykańscy żołnierze stanęli na granicy turecko-syryjskiej, czyli po drugiej stronie byli Kurdowie i w efekcie Turcy nie mogli bombardować. Najważniejszą kwestią w relacjach turecko-amerykańskich w tym momencie jest właśnie sprawa kurdyjska. Kurdowie na pewno dojdą w swojej ofensywie do Eufratu i się na nim zatrzymają, bo dalej nie chcą iść. I to będzie oznaczało, że zdobędą Rakkę, bez nich się tego nie da zrobić, czyli nieformalną stolicę państwa islamskiego, że zdobędą też pewnie Deir al-Zor, inne ważne miasto. To jest to wszystko, co oni robią. To jest o tyle istotne, że nie robią tego sami, tylko znaczącą część sił walczących po ich stronie stanowią Arabowie sunnici, trochę Arabów szyitów i chrześcijanie. I w efekcie odgrywają wobec nich rolę takich protektorów, tak? Oczywiście, że zdarza się, że jakieś przypadki czystek etnicznych, jakichś zbrodni, ale w porównaniu z państwem islamskim to w ogóle nie da się tego zupełnie porównać i też obawy dotyczące działań, szczególnie szyickich milicji w Iraku, to też nie jest ta skala. Tamte obawy są o wiele bardziej uzasadnione, bo one mają na sumieniu nieciekawe rzeczy, delikatnie mówiąc, zbrodnie popełnione. Co nie zmienia faktu, że jest wielu Arabów, którzy się boją również nadejścia Kurdów. Prawda? Tak, tak, oczywiście, bo wiadomo, że mogą się Kurdowie mścić, czy pod hasłem walczymy z... Uporządkujmy na sekundę, uporządkujmy. Czyli mamy w Iraku Kurdów, którzy są częścią państwa irackiego i stanowią odrębną całość, kurdyjski rząd regionalny, prawda? I bardzo skorzystali na tym, że państwo... I ci Kurdowie nie mają żadnego problemu z Turcją, wręcz przeciwnie, lubią się. Nie jest to takie znowu proste, ponieważ ci Kurdowie, tam są trzy partie. Jedna partia ma z Turcją dobre relacje, ale dwie pozostałe wcale nie mają takich dobrych relacji i tutaj ważnym graczem znowu jest Iran, z którym te dwie partie współpracują. Jak już się wydawało, że ta nitka pajęczyny się... Nie, można ją zerwać, to się nie da. Po prostu to jest zbyt skomplikowane. Natomiast to, co widać, że oba te państwa kurdyjskie urosły w siły albo w ogóle powstały poprzez to, że mamy destabilizację Syrii i Iraku, one istnieją na papierze jako państwa, jako całość i pojawienie się państwa islamskiego to było też paradoksalnie, tak jak dla Polski pierwsza wojna światowa była paradoksalnie korzystna, to dla Kurdów w Iraku oni poszerzyli swoje terytorium, o czym mówił Michał, prawda, Irak właściwy Kurdowie, o 1/3. Dzięki temu, że pojawiło się państwo islamskie, opanowali Kirkuk, bardzo ważne miasto w wymiarze symbolicznym, historycznym, ale także gospodarczym ze względu na złoża ropy i gazu. Tak samo Kurdowie w Syrii, idąc na południe, opanowują nad Eufratem najbardziej żyzne ziemie, gdzie jest cała produkcja rolnicza skupiona, tam zdecydowaną większość produkcji rolniczej kraju, plus tam jest też ropa i gaz. Więc mają podstawy do tego, żeby być de facto państwem. I idziemy na południe, i widzimy opozycję, która jest przy granicy z Jordanią, jest wspierana przede wszystkim przez Jordanię, Arabię Saudyjską i która jest bardziej umiarkowana i Amerykanom zależą, i też Izrael, cichosza, nikt tego nie powie, bo mamy odwieczną wojnę Arabów z Żydami, tak? Ale wiadomo, że to się dzieje po to, żeby oni poszli w górę, doszli do Kurdów, niszcząc państwo islamskie i w efekcie Iran nie ma połączenia. Widzimy teraz szersze zdjęcie, zoomujemy do góry, między Libanem, terenami kontrolowanymi przez Asada i Irakiem. Ale jest jeszcze Turcja, wracając do niej, która ma ten kawałek terytorium, gdzie są wojska tureckie, które dostała w prezencie od Rosji i Iranu, ale na zasadzie tutaj dochodzicie i koniec. To jest czerwona linia. Tu bardzo dobrze Rosja i Iran pokazały, kto tu rządzi. bo mogą się spotykać w trójkącie, ale wiadomo, że dwa rogi tego trójkątu są, kąty są znacznie silniejsze, czyli Rosja i Iran. No i jest to pozycja antyasadowska na północy, którą wspiera Turcja, która jest generalnie bardziej, powiedzmy, islamistyczna. I tutaj jest coś takiego, że ona... No są te pomysły teraz, żeby doprowadzić tam do stopniowo do rozejmu, właśnie te rozmowy rosyjsko-turecko-irańskie o tym się toczą. Natomiast dla Turcji najważniejszą kwestią i w ogóle w regionie moim zdaniem najważniejszą kwestią długoterminową jest kwestia kurdyjska i to jest pięta achillesowa Turcji, dlatego że Kurdów jest tam najwięcej w liczbach bezwzględnych, najwięcej procentowo i Erdoğan, prezydent Turcji, bardzo chciałby ich, prawda, zdominować, podporządkować, zniszczyć tą partię kurdyjską, która jest powiązana z Kurdami w Syrii i tak dalej, no ale wychodzi mu to na razie, powsadzał ludzi do więzienia, prześladuje dziennikarzy, burmistrzów i tak dalej, to wszystko prawda, ale jak było referendum, to przy, chociaż jest stan wyjątkowy, chociaż armia i policja, prawda, de facto okupują dużą część Kurdystanu tureckiego, to zdecydowana większość Kurdów, nawet w tak nieciekawych warunkach, zagłosowała przeciwko prezydentowi Erdoğanowi. I minimalnie wygrał referendum w ramach całego tak, kraju. Tak, ale tam w tej części co nie zmienia faktu, że jakiś rodzaj, no nazwijmy to, stabilizacji politycznej osiągnął, prawda? To znaczy nie wygląda na to, że w tej chwili w Turcji odbędzie się rewolucja. To tak, ale kraj jest pęknięty na pół i jest on politykiem, który bardzo ten kraj polaryzuje i są regiony kraju, nie tylko Kurdystan, gdzie zdecydowana większość ludzi zagłosowała przeciwko niemu i to jest problem, bo to są na przykład duże miasta. Przegrał w dwóch najważniejszych miastach, czyli i to jest bardzo prestiżowa dla niego porażka, czyli w Stambule i w Ankarze. Sytuacja nie jest taka prosta. Na tle Iranu to sytuacja w Turcji na pewno i też gospodarcza jest znacznie mniej stabilna oczywiście niż... właśnie w Iranie. Czyli jednak Iran jest tym odniesieniem, co ciekawe. No to pójdźmy dalej, jeśli chodzi o odniesienie irańskie. Mówiliśmy o tym, że przez jakiś czas Iran może pojechać jednym tramwajem albo pofrunąć jednym samolotem z Rosją. A jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, co się będzie działo między Iranem a Stanami Zjednoczonymi no w najbliższym czasie? No to jest czasie? Sytuacja zupełnie, znaczy z punktu widzenia Iranu, to Iran myślę, że się będzie zachowywał tak, jak się zachowywał przez ostatnie lata. To znaczy w polityce zagranicznej on jest bardzo wyważony. Jeśli jak sobie to przejrzymy przez ostatnie dziesięciolecia, to tutaj nie ma bardzo nerwowych ruchów ze strony Iranu i wydaje się, że... Poza retoryką, która tak, czasami bywa... Tak, ale retoryka to ze wszystkich stron bywa taka lub inna. Czasami bardziej nieprzewidywalna, jeśli dojdzie do głosu nieprzewidywalny polityk, jakim był Ahmadinejad na przykład i się tam wymykał nawet duchowieństwu spod kontroli. Natomiast na pewno Irańczycy będą w coś takiego grali. Teraz tylko pytanie z drugiej strony, jakie... Ale w coś takiego, czyli co? No będą grali do tego w taki sposób, żeby nie polaryzować jakichś konfliktów. Natomiast to wszystko zależy od tego, jaka polityka będzie płynęła ze strony Stanów Zjednoczonych. O czym niewiele wiemy do tej pory. O czym niewiele wiemy i nie wiemy, jakie będą ruchy. Zależy też, kto wygra w tych wyborach prezydenckich. No oczywiście mamy nadzieję, że Rouhani, ale do końca tego też nie możemy się spodziewać, czy tam w ostatniej chwili nie dojdzie do drugiej tury wyborów na przykład. Trudno powiedzieć. No proszę powiedzieć, jeżeli, bo nie jest wykluczone, że zostanie dwóch kandydatów. Jeden z tych nie konserwatystów się tak wycofał, być może następni się będą wycofywać po drodze. Nawet jeżeli, no to ktoś, któryś będzie musiał wtedy zdobyć 50%, czyli wtedy by nie tak było tej drugiej tury, prawda? Wtedy by nie było tej drugiej tury i to by było najprostsze oczywiście rozwiązanie. Natomiast Iran tutaj będzie się zachowywał w taki sposób jak dotychczas, czyli będzie ostrożnym graczem, natomiast na pewno się Iran bardzo denerwuje, kiedy zaczyna się go traktować jak petenta, gorszego. I wydaje mi się, że to mniej więcej było ze strony Iranu bardzo ważnym punktem w negocjacjach tych nuklearnych. One bardzo długo trwały, ciągle były jakieś przepychanki i wydaje mi się, że wtedy, w tamtym punkcie Iran otrzymał to, czego oczekiwał, czyli pewnego rodzaju szacunku i tego, że on jest po prostu graczem i partnerem w tych rozmowach, a nie petentem, który jest traktowany jako ten gorszy, któremu mówi się, co ma robić. I na to Irańczycy kulturowo są niesłychanie wrażliwi również w dyplomacji i polityce. I ja na to zwracam dosyć dużą uwagę, tymczasem często się to lekceważy. No zwłaszcza lekceważyli to do tej pory Amerykanie, prawda? I cały świat na tym średnio wychodził. Natomiast ta główna aspiracja dotycząca Bliskiego Wschodu, to znaczy zbudowanie tego łuku, o którym mówił Adam Balcer, który gdzieś by doprowadził Iran do Morza Śródziemnego, to ciągle jest, oni to mają gdzieś w tyle głowy, ciągle tego chcą. Na pewno mają w tyle głowy to, żeby być mocarstwem w regionie. I tutaj nie ma dwóch zdań. Bez względu na to, kto wygra te wybory, taka polityka z pewnością będzie kontynuowana ze strony Iranu. I on przez te wszystkie ostatnie lata, od czasu właściwie rewolucji, przed rewolucją też było przecież hasło Chomeiniego, który chciał tam zbudować wspólnotę szyicką i tak dalej. To się oczywiście nie udało. Natomiast oni o to konsekwentnie zabiegają przez wszystkie lata. Do tej pory w naszym programie nie padło słowo religia. Chciałem zwrócić uwagę, co może nawet jest, może nam zostać zapisane na plus, ale właśnie je wypowiedziałem i chciałbym spytać o Państwa opinię na temat tego, bo my mówimy cały czas o interesach geopolitycznych, o interesach ekonomicznych, o interesach politycznych. Jak reagujecie na to, kiedy się mówi, że to wszystko, co się dzieje gdzieś tam na jakimś poziomie, to jest wojna wewnętrzna w islamie? Ja powiem szczerze, że zastanawiam się zawsze nad, jeżeli ktoś takie rzeczy mówi, to gdzie widzi przyczyny wojny wewnętrznej w islamie, tak? Gdzie one są? Bo rzeczywiście, jeżeli mówimy o konflikcie sunnicko-szyickim, no to myślę, że... Z jednej strony Arabia Saudyjska, z drugiej strony Iran. Ale są lepsi ode mnie, żeby to tłumaczyć, ale to jest rzecz tak stara, jak sam islam, prawda, ten konflikt. Mówimy o miejscu, w którym... Ale czy to jest lenistwo intelektualne, czy sobie po prostu pomagamy w ten sposób? No, są dwa odłamy islamu, z jednej strony są Saudyjczycy. Jak w tym świecie rozmawiamy o walce interesów, to walka religii podłoże religijne i jakiś nośnik religijny jest. Jeżeli mówimy o wpływach Iranu w regionie, to zaręczam, pojedźmy do Mosulu i porozmawiajmy z ludźmi, którzy powiedzą, 99% naszych problemów to jest Iran. Dlaczego on tak mówi? No dlatego tak mówi, że widzi Hezbollah, ale nie ten libański, tylko ten z południa Iraku, wspierany przez Iran, słyszy, co mówią oni między sobą. My jesteśmy odcięci od 90% informacji płynących z ulicy, z oddziałów paramilitarnych, z Nadżafu, z Karbali, z Kufy, prawda, czyli z miejsc... Podobnie jest w Syrii. I podobnie jest w Syrii. My nie wiemy do końca, dlatego tak ciężko czasami nam ten temat opracowywać, mówię o dziennikarzach, i dlatego między innymi właśnie dochodzi do lenistwa intelektualnego i tego wielkiego uogólnienia. Bo na przykład, jeżeli będziemy rozmawiali o Jemenie, no to rzeczywiście jest tam wojna zastępcza pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem, tak? Ale to, czy to oznacza, że to jest świat sunnizmu, bije się ze światem szyizmu? No nie wiem. Tutaj jest, tutaj ja jestem na przykład bezradny, żeby tłumaczyć ten problem. Ja z kolei bym jakoś nie wyciągała tego konfliktu religijnego też na piedestał z drugiej strony. Bo to nie on jest przyczyną. Bo świat jest taki, jaki jest i tak naprawdę tymi głównymi elementami jest jednak ekonomia i pieniądze i władza też, więc on niewątpliwie jest w tle, on niewątpliwie w pewnych momentach ma ogromne znaczenie, zwłaszcza gdy dochodzą do głosu radykalne ruchy w islamie, tak, na które w ogóle, one, które się wymykają zarówno powiedzmy to tak normalnym sunnitom i normalnym szyitom, tak, ale to też jest, ja bym nie zapominała w tym wszystkim o przyczynach w ogóle tej całej sytuacji, jakby tak sięgnąć w głąb. Mówiliśmy tutaj o tym, że zbroimy Kurdów teraz, tak, do walki z Państwem Islamskim. Mi to przypomina sytuację w Afganistanie, kiedy talibowie byli z kolei zbrojeni do walki z Rosją. I jak się temu przyjrzymy, to potem widzimy, że w której Afgańczycy zostali potem pozostawieni sami sobie, tak? Wojna się skończyła, Amerykanie się wycofali, dzieci, sieroty zostały gdzieś tam na granicy pakistańsko-afgańskiej. Te sieroty urosły, były kształcone w szkołach koranicznych i tak dalej. Z tych ruchów brała się później Al-Kaida, później ona się moim zdaniem przekształcała, to miało duży wpływ też na powstanie Państwa Islamskiego. No, oczywiście. Więc teraz, jak dzisiaj o tym rozmawiamy i o tych scenariuszach, co może nas spotkać w przyszłości i do czego to prowadzi, to ja w takiej sytuacji już mówię sobie, no nie wiem, bo jeśli zbroiliśmy Kurdów, to co będzie z tymi Kurdami tak naprawdę? Tutaj oczywiście mamy zarysowaną sytuację na dzień dzisiejszy, ale czy ci Kurdowie na przykład w pewnym momencie, którzy teraz rosną w siłę dzięki naszej pomocy, oni nie powstaną za, może nie jutro, nie pamiętajmy pojutrze, ale bardzo za dobrze, 10 że pani lat. Podała ten przykład muhadżedinów, mujahedinów afgańskich. Pamiętajmy, jak bardzo wspieraliśmy ich w latach 80. czy na przełomie lat 70. 80., kiedy nam się wydawało, że każdy, kto walczy ze Związkiem Radzieckim, robi dobrą robotę. Proszę państwa, moglibyśmy jeszcze długo, ale niestety czas nam się kończy. Ponieważ Adam Balcer się wyrywa, to jeszcze poproszę ciebie, żebyś podsumował tą tezę, którą postawiłem na początku, bo no, sam przestaję w nią wierzyć. To znaczy, może mamy jakieś przesilenie, ale to jest przesilenie, które będzie wywoływało kolejne komplikacje. Piłka w grze, ja bym powiedziała. Ale nowy Bliski Wschód, moim zdaniem. Myślę, że to, co się dzieje w regionie i w skali świata, bo to ze sobą jest powiązane, bo a propos tej bardzo ważnej relacji Iran-Stany Zjednoczone, to na pewno Trump jest politykiem, który krytykował bardzo Obamę, że był zbyt miękki, powiedział, że to jest najgorsze porozumienie, co jest dla mnie nie do zaakceptowania, no ale okej, między Iranem najgorsze porozumienie, jakie widział, i na pewno on będzie twardszy wobec Iranu i zobaczymy, jak na niego też będą miały wpływ na tę administrację Arabia Saudyjska i Izrael. Więc to jest, będziemy mieli bardzo ciekawą rozgrywkę. Bardzo ciekawą rozgrywkę będziemy mieli jeszcze przez wiele lat na Bliskim Wschodzie, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Nie wiem, pewnie powinniśmy mieć wszyscy nadzieję, może płonną, żeby Syria nie stała się tym, czym stał się Liban po 15-letniej wojnie, ale są tacy, którzy uważają, że innej drogi nie ma. Zobaczymy. Dziękuję bardzo. Doktor Sylwia Surdykowska z Zakładu Iranistyki Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję. Adam Balcer z Instytutu Badawczego WIS Europa. Dziękuję bardzo. Michał Żakowski, reporter z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia. Dziękuję. Dariusz Rosiak, dziękuję państwu za uwagę i na koniec jeszcze Ibrahim Maluf, wspaniały libański muzyk. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. O, Marian! A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara.